Розділ 20. Щоденник старого продавця. Такий поїхав. Пан Станіслав Вокульський, великий організатор торговельно-транспортної спілки, великий начальник фірми з 4-мільйонним річним оборотом, взяв та й поїхав у Париж, немов поштар на сусідню вулицю. Лише напередодні він казав мені самому, що не знає, коли поїде. А другого дня трах-бах і вже його нема. Смачненько пообідав у ясновельможних панів Ленських, напився кави, поколупав у зубах і гайда. Ще пак! Адже пан Вокульський не якийсь там продавець, що просити у хазяїна відпустку раз на кілька років. Пан Вокульський – капіталіст. У нього 60 тисяч карбованців на рік прибутку. Він живе за пані брата з графами та князями, стріляється з баронами і виїжджає, коли й куди хоче. А ви, наймані службовці, клопочіться про торгівлю, за це ж ви одержуєте плату й дивіденди. І це такий купець? Ні, це блазенство, а не купецтво. Ну, можна поїхати навіть у Париж, навіть з дурного розуму, але не в такий час. Тут, брате мій, Берлінський конгрес наробив шелесту. Там Англія гострить зуби на Кіпр, Австрія на Боснію. А Італія кричить на пупа «Дайте нам Трієст, бо погано буде!» У Боснії, брате мій, кров уже річкою лється. І восени небезпремінно почнеться війна, хоч би з жнивами впоратись. А він тим часом гайнув у Париж. Так? Але чого він так раптом поїхав у Париж? На виставку? А на біса йому та виставка? А може в тій справі, яку мав зробити з Сузіним? Цікаво ж мені знати, на яких це таких справах заробляють по 50 тисяч, отак собі раз-два. Вони мені забивають баки якимись новими машинами, чи то нафтовими, чи залізничними, чи для цукрових заводів. А чи не їдете ви, лебедики, не за тими надзвичайними машинами, а за звичайнісінькими гарматами? Бо Франція от-от візьметься за барки з Німеччиною. Малий Наполеончик нібито сидить в Англії. Але ж із Лондона до Парижа ближче, ніж з Варшави до Замостя. Ей, пане Ігнаце, не поспішай судити пана В. У таких випадках краще не називати прізвища повністю. Не ганьби його, бо можеш насмішити людей, опинитися в дурнях. Тут, брате ти мій, діло непросте. І оцей пан Ленський, який колись був у Наполеона III, і оцей нібито актор Россі, італієць, а Італії зараз же віддай Трієст, і оцей обід у Ленських перед самим від'їздом і купівля будинку. Пана Ленська гарна, що й казати, але ж вона тільки жінка та й годі, і задля неї стах не накоїв би стільки дурниць. В цьому ділі якась у таких випадках краще говорити скороченням. Та ще й не мала, а велика П. Вже минуло тижнів зо два, як бідолашний хлопець поїхав, може й назавжди. Листи пише короткі, сухі, про себе нічого не повідомляє. А мене проймає такий смуток, що не раз і Богу місця собі не знаходжу. Ну, можливо, не за ним, а так просто звичка. Пам'ятаю, як він виїжджав. Ми вже зачинили магазин, і я якраз за оцим столиком пив чай, а Ір мій усе не здужає. Коли раптом в кімнату вбігає Стахів лакей, та як крикне «Пан просить!» і втік. Та й зухвалий же він світоплуд, а до того ж ледащо. Треба було бачити, яка в нього була морда, коли він став у дверях і гримнув «Пан просить!» Бидло! Хотів я йому виказати, блазню ти, твій пан тільки для тебе, пан, але він югнув так, що тільки його й бачили. Я швиденько скінчив пити чай, Ірові наляв у мисочку молока і пішов до Стаха. Бачу, а його лакей у підворітті завів шури-мури одразу з трьома здоровими, як кобили, дівками. Ну, думаю, такий гультяй і чотирьом дав би ради, хоча з тими жінками сам чорт не второпає діла. Наприклад, пані Єдвіга. Худенька, маленька, дмухни на неї, то полетить. А дивися, уже третього чоловіка увігнала в сухоти. Виходжу нагору, двері в кімнату не причинені, а сам Стах при світлі лампи спаковує чемодан. Всередині у мене тьохнуло. «Що це означає?» – питаю. «Їду сьогодні в Париж», – відповідає він. «Вчора ти казав, що не скоро їдеш». «То було вчора». Він одійшов від чемодана, трохи подумав, потім додав якимось чудним голосом. «Ще вчора я помилявся». Слова ці неприємно вразили мене. Я пильно подивився на Стаха і просто стурбувався. Ніколи б не подумав, щоб чоловік нібито здоровий і непоранений міг так змінитися протягом кількох годин. Він поблід, очі позападали, наче здичавіли. «Чого ж у тебе так раптом змінилися плани?» – спитав я, відчуваючи, що питаю не про те, про що хотів би довідатись. «Дорогий мій», – відповів він, – «хіба ти не знаєш, що інколи єдине слово змінює не тільки плани, але й самих людей? А що ж казати про цілу розмову?» – докінчив він пошепки. Пакуючись далі і збираючи різні речі, він вийшов у зал. Минула хвилина не повертається. Минула друга не повертається. Я заглянув крізь прочинені двері і побачив, що він стоїть, спершись на спинку стільця і невидющими очима дивиться у вікно. «Стаху!» Він опам'ятався, знов почав пакуватися і спитав. «Чого тобі? З тобою щось діється?» «Нічого. Я давно вже не бачив тебе таким». Він усміхнувся. «Мабуть, з того часу, як зубний лікар вирвав мені зуба, до того ж здорового». «Дивними здаються мені оці твої збори в дорогу», – промовив я. «Може, ти мені що-небудь скажеш?» «Сказати? Ага. У банку в нас лежить щось 120 тисяч, отже грошей нам вистачить. Далі, що ж далі?» – питав він сам себе. «Ага, можеш уже не робити секрету з того, що я купив будинок Ленських. Навпаки, зайди туди і признач мешканцям квартирну плату на старих умовах. Пані Кшешовській можеш збільшити там на якихось кільканадцять карбованців. Нехай посердиться, але бідняків не руш. Там живе якийсь швець, якісь студенти. Бери з них, скільки даватимуть, аби регулярно платили». Він глянув на годинник. Видно, побачив, що ще має час. Ліг на канапі і замовк, поклавши руки на голову і заплющивши очі. Вигляд у нього був невимовно жалісний. Я сів на канапу у нього в ногах і сказав: «У тебе щось трапилось, Таху. Скажи, що саме? Я наперед знаю, що не зможу тобі допомогти, але знаєш, журба однакова як отрута. Її треба виплюнути». Стасик знову усміхнувся. Як я не люблю оцього його напівсміху, і, помовчавши трохи, відповів: «Пам'ятаю, давно це було. Якось я сидів з одним жевжиком в кімнаті, і от він зробився надто одвертий. Розказав мені неймовірні речі про свою родину, про свої стосунки з усякими людьми, про свої подвиги, а потім дуже уважно вислухав історію мого життя. Ну і добре цю історію використав». «Що це означає?» – спитав я. «Те означає, старий друже, що оскільки я не збираюсь витягати ніяких зізнань з тебе, то не маю наміру робити їх і сам». «Що?» – вигукнув я. «Так ти розумієш дружню одвертість?» «Годі тобі», – відповів він, устаючи з канапи. «Може, воно й добре, але для інституток. А втім, мені нема чого звіряти навіть тобі. Як мені все обридло», – пробурчав він, потягаючись. Тут нарешті увійшов той ледар-лакей, узяв Стахового чемодана і повідомив, що коні уже стоять перед домом. Ми сіли в екіпаж, але за цілу дорогу до вокзалу не перемовились жодним словом. Він дивився на зірки і посвистував крізь зуби, а мені здалось, що я їду на похорон. На Віденському вокзалі нас зустрів доктор Шуман. «Ти їдеш в Париж?» – спитав він Стаха. «А ти звідкіля знаєш?» «О, я все знаю! Навіть те, що цим самим поїздом їде пан Старський!» Стах здригнувся. «Що воно за людина?» – спитав він доктора. «Гульвіса, банкрут, як зрештою всі вони», – відповів Шуман. «Ну і екс-конкурент». «Це мені байдуже». Шуман нічого не відповів, тільки з-під лоба глянув на Стаха. Залунали дзвінки і свистки, пасажири товпились у вагони. Стах попрощався з нами за руку. «Коли повернешся?» – спитав його доктор. «Хотів би ніколи», – відповів Стах і зайшов у порожнє купе першого класу. Поїзд рушив. Доктор задумливо дивився на даленіючі вогні поїзда, а я мало не розплакався. Чергові почали замикати вхід на перон, а я умовив доктора пройтися по Єрусалимських алеях. Ніч була тепла, небо чисте, не пам'ятаю, щоб я коли-небудь бачив більше зірок. А оскільки Стах казав мені, що в Болгарії часто дивився на зірки, то я тепер вирішив, бувають такі кумедні забаганки, також щовечора споглядати зірки. А може й справді, на котромусь із цих миготливих світил зустрінуться наші погляди чи думки, і Стах не буде таким самотнім, як був тоді. Раптом, сам не знаю чому, у мене виникла підозра, що несподіваний від'їзд Стаха має зв'язок з політикою. Я вирішив випитати Шумана, а щоб він про це не догадався, я почав манівцями. Чогось мені здається, що Вокульський ніби теє, трохи закоханий. Доктор спинився серед тротуару і, сівши на свою палицю та відкинувшись назад, так зареготав, що прохожі, на щастя нечисленні, стали оглядатися. «Це ви аж сьогодні зробили таке неймовірне відкриття, ха-ха-ха! Ну й дотепний старий!» Це був дурний жарт, проте я на нього відповів. Зробити це відкриття легко було навіть людям, не таким вправним, як я. Здається, я його таки підчепив. Але я, пане Шумане, люблю бути обережним у своїх припущеннях. До того ж, я не думаю, що від такої простої штуки, як любов, чоловік може викидати отакі коники. «Помиляєтесь, старий», – відповів доктор, махаючи рукою. «Любов є звичайна, природна річ, а може навіть заповідана людям від Бога. Але ваша дурна цивілізація, що ґрунтується на римських поглядах, давно вже померлих і похованих на інтересах папства, на трубадурах, аскетизмові, кастовості та інших таких нісенітницях, з природного почуття зробила, знаєте що? Зробила нервову хворобу. Ваша так звана любов, рицарсько-церковно-романтична, насправді огидна торгівля, що ґрунтується на обмані, який цілком справедливо карається каторгою під назвою шлюбу. Але горе тим, котрі на цей ярмарок приносять свої серця. Скільки ця любов поглинає часу, праці, здібностей, навіть життів. Я це добре знаю», – казав він далі, важко дихаючи від гніву. «Правда, я єврей і залишуся ним до смерті, але виховався серед вас і навіть заручився з християнкою. Ну і нам так старанно допомагали здійснити наші плани, так опікувалися нами в ім'я релігії й моралі, традиції і ще хто зна чого, що вона померла, а я намагався отруїтися. Я такий розумний, такий лисий!» Він знову спинився на тротуарі. «Вірте мені, пане Ігнаце», – казав він захриплим голосом, – «що навіть серед звірів не знайдеться таких підлих тварюк, як людина. В усій природі самець парується з тією самицею, яка йому до вподоби і який він подобається. Через те серед тварин нема ідіотів. А у нас? Я єврей. Мені не можна любити християнки. Він купець, значить, не має права на графівну. А якщо ти не маєш грошей, то взагалі не маєш права ні на яку жінку. Підла наша цивілізація. Я готовий загинути хоч зараз, але під її руїнами. Ми йшли в напрямку застави. Раптом зірвався вологий вітер і дув нам просто в обличчя. На заході на небі з'явилися хмари і заступили зірки. Ліхтарів було все менше. Коли-неколи в алеї гуркотів віз, обсипаючи нас невидимим пилом. Запізнілі прохожі поспішали додому. «Буде дощ. Стах уже коло Гродиська», – думав я. Доктор насунув капелюха на лоб і мовчки йшов похмурий і сердитий. Мені було щодалі то сумніше, може через те, що темрява все згущувалась. Я нікому цього не сказав би, але не раз мені самому спадає на думку, що Стах справді вже не дбає про політику, бо остаточно заплутався в спідниці тієї панни. Я, здається, навіть натякнув йому про це позавчора, але його відповідь не зменшила моїх підозрінь. «Чи то можливо, – озвався я, – щоб Вокульський настільки забув про громадські справи, про політику, про Європу? Особливо про Португалію, – насмішкувато додав доктор. Той цинізм обурив мене. «От ви смієтесь, – сказав я, – але не можете заперечити, що Стах міг бути чимось вартіснішим, ніж нещасним поклонником пана Ленської. Колись він був громадським діячем, а не якимось там закоханцем». «Ваша правда», – підтвердив доктор. «Але що ж то по тому? Паровоз – не млинок для кави, а потужна машина. Та коли в ньому заіржавіють коліщата, він робиться непотрібним і навіть небезпечним. Мабуть, і в Вокульському є якесь коліща, що іржавіє і псується». Вітер дув усе дужче. У мене були повні очі піску. «І чому саме його спіткало таке нещастя?» – сказав я, але байдужим тоном, аби Шуман не подумав, що я хочу його випитати. «Причина полягає і в натурі Стаха, і в умовах, створених цивілізованим суспільством». «Натура? Він ніколи не закохувався!» «Оте ж його і занапастило», – говорив далі Шуман. «Якщо 1000 центнерів снігу впадуть на землю окремими сніжинками, то тільки прикриють її, не пошкодивши жодної билинки. Але 1000 центнерів снігу, збитого в одну брилу, руйнують житла і забивають людей. Якби Вокульський усе своє життя закохувався щотижня в іншу, то він був би як огірочок. Він панував би над своїм розумом і міг би зробити багато доброго в житті. Але він, як скнара, нагромаджує почуттєві капітали. Отож і бачимо наслідок такої ощадності. Любов тоді хороша, коли вона схожа на легенького метелика. Але коли після довгої летаргії вона пробуджується як тигр, красно дякую. Одна річ, коли людина має просто добрий апетит, а зовсім інша, коли голод шматує людині нутрощі. Хмари все густішали. Ми повернули назад майже від самої застави. Я подумав, що Стах зараз під'їжджає до Руди Гузовської. А доктор говорив та й говорив, все більше гарячкуючи та все лютіше вимахуючи палицею. «Існує гігієна житла й одягу, гігієна їжі й праці, правил якої нижчі класи не виконують. І це причина вищої смертності в середовищі цих класів, короткого життя і виродження. Але й гігієна любові, якої інтелігентні класи не тільки не додержують, а просто зневажають. І це одна з причин їх занепаду. Гігієна кричить: «Їж, коли маєш апетит!» А всупереч їй тисячі умовностей хапають тебе за поли й кричать: «Не можна! Будеш їсти, коли ми тобі дозволимо, коли ти виконаєш такі-такі вимоги моралі, традиції, моди!» Треба визнати, що з цього погляду найвідсталіші держави випередили найбільш прогресивні. Я маю на увазі їх інтелігентні класи. І подивіться, пане Ігнаце, як узгоджено задурманюють людей дитяча кімната і салон, поема, роман і драма. Вам кажуть шукати ідеалів, самому бути ідеальним аскетом і не тільки виконувати, а навіть створювати нові штучні умови. І що в результаті виходить? Виходить, що мужчина, звичайно, менш видресурований у цьому відношенні, стає здобиччю жінки, яку тільки в цьому напрямку і дресирують. Таким чином цивілізацією насправді керують жінки. І що в цьому поганого? Та хай йому чорт, загорлав доктор. Хіба ви не помітили, пане Ігнаце, що коли мужчину з погляду духовного розвитку можна порівняти з мухою, то жінка ще гірша за муху, бо не має ні лапок, ні крилець. Виховання, традиція, а може навіть спадковість, що нібито повинні зробити жінку вищою істотою, роблять з неї істоту потворну. І оцей гулящий дивогляд із викривленими ступнями, з перетонченим як у оси станом, із пташиним мозком, покликаний виховувати майбутнє покоління людства. Що ж він може їм ще прищепити? Може, вони вчать дітей заробляти на хліб? Ні, вони вчать їх гарно тримати ножа і виделку. Може, вони вчать їх пізнавати людей, серед яких їм колись доведеться жити? Ні, їх учать подобатись, відповідним чином кривляючись та кланяючись. Може, їх учать розуміти явища реального життя, від яких залежить наше щастя або нещастя? Ні, їх учать заплющувати очі на факти і мріяти про ідеали. Наша м'якотілість, наша непрактичність, лінощі, плазування перед вищими за нас і страшні пута глупоти, які з давніх давен тяжать над людством, це результат створеної жінками педагогіки. А наші жінки є плодом феодально-клерикально-поетичної теорії любові, яка нехтує гігієною і здоровим глуздом. Мені аж в голові гуло від висновків доктора, а він тим часом аж пританцьовував від збудження, як шалений. На щастя, блиснула блискавка, упали перші краплі дощу, розпалений промовець раптом охолов і, скочивши на випадкового в цей час і в цьому місці візника, наказав вести себе додому. Стах був уже, напевно, коло Рогова. Чи він догадувався, що ми тільки про нього й говорили? І що він, бідолашний, відчував, коли одна буря бушувала над його головою, а друга, може, ще гірша в серці? Оце так злива! Оце так громова канонада! Ір скрутився в клубок, і крізь сон тихо гарчить при кожному ударі. А я лягаю спати і вкриваюся лише простирадлом. Гаряча ніч! Господи, спаси й помилуй тих, хто такої ночі втікає від свого нещастя в чужі краї. Часом буває досить якоїсь дрібниці, щоб давні, як людські гріхи, речі показалися нам у зовсім іншому світлі. І я, наприклад, знаю старе місто змалку, і завжди мені здавалося, що воно тісне і брудне, аж коли мені показали, як визначну пам'ятку малюнок одного староміського будинку, і то в ілюстрованому тижневику, та ще й з описом, я тоді зрозумів, що старе місто гарне. З того часу я ходжу туди щотижня, і не тільки відкриваю нові особливості, а й дивуюсь, як я не помічав їх раніше. Так само і з Вокульським. Я його знаю вже років з 20, і весь час думав, що він природжений політик. Голову на колоду поклав би, що Стах нічим, крім політики, не займається. Аж дуель з бароном та овації на честь Росі викликали в мені підозріння, що він може закохатись. А тепер я вже не маю ніякого сумніву, особливо після розмови з Шуманом. Але це дрібниця. Бо й політик може бути закоханим. Наприклад, Наполеон І закохувався, дай Боже, скільки, а проте потрясав Європою. Наполеон III також мав немало коханок, а є чутка, що й син іде його стежкою і вже знайшов собі якусь англійку. Отож, коли потяг до жінок не компрометує Бонапартів, то чого б він міг принижувати і гідність Вокульського? Саме коли я про це думав, стався незначний випадок, який нагадав мені давноминулі часи і показав Стаха в іншому світлі. Ні, не політик він, а щось зовсім інше. Але що саме, не можу як слід збагнути. Інколи мені здається, що він – людина, скривджена суспільством. Але про це помовчимо, Суспільство нікого не кривдить. Якби люди перестали в це вірити, то в них з'явилися б хто знає які претензії. Може, навіть ніхто й не займався політикою, а зводили б рахунки з своїми ближніми. Отож, краще не торкатися цього питання. Як багато я балакаю на старість. Та все не про те, про що хотів сказати. Значить, сиджу я одного вечора та п'ю собі чай. А Ір таки чогось не здужає. Коли відчиняються двері, і хтось заходить. Дивлюсь, якийсь гладкий чоловік, обличчя налите, ніж червоний, чуб сивий. Нюхнув, і в кімнаті запахло чи то вином, чи пліснявою. Цей добродій, думаю собі, або небіжчик, або винороб. Бо ні від кого іншого таким духом не тхне. «Що за чорт?» – дивується гість. «Невже ти так загордів, що людей не впізнаєш?» Я протер очі. «Та це ж Махальський власною особою, колишній винороб Гопфера. Колись ми з ним були в Угорщині, потім тут, у Варшаві, але не бачились уже 15 років, бо він живе в Галичині і працює там виноробом. Звичайно, ми обнялись, як брати, і тричі поцілувались». «Коли ти приїхав?» – питаю його. «Сьогодні вранці», – каже. «А де ж ти досі був?» «Зупинився в заїзді Деканці. Але так мені там стало нудно, що я зараз же пішов до Лесіша в його винний погріб. Ото, братику, погріб! Жити і не вмирати!» «Що ж ти там робив?» «Трохи помагав старому, а взагалі сидів. Що я дурний ходити по місту, коли є такий погріб?» «Оце справжній винороб старого гарту, не теперішньому Жевжикові рівня, який краще побіжить увечері на танці, замість посидіти в погребі. Та він навіть у погріб приходить в лакованих черевиках. Гине Польща з такими нікчемними продавцями!» Розбалакались про все, про те, та й просиділи до першої години ночі. Махальський переночував у мене, а о 6 ранку знову зібрався до Лесіша. «Що робитимеш після обіду?» – питаю. «Після обіду я піду в погріб до Фукера, а ночувати повернусь до тебе». У Варшаві він був з тиждень. Ночував у мене, а дні просиджував у винних погребах. «Я повішався б», – казав він, – «якби мені цілий тиждень довелося швендяти нашими вулицями. Тиснява, спека, курява. Тільки свині можуть жити так, як ви, а не люди». Мені здається, що він перебільшував. Бо хоч я теж вважаю, що краще сидіти в магазині, аніж ходити по краківському передмістю, але ж магазин – не погріб. Чудний він став на своєму виноробстві». Звичайно, що говорили ми весь час з Михальським про давні часи та про Стаха. Таким чином, перед моїми очима постала історія його молодих літ, немов я бачив її вчора. Пам'ятаю, це було 1857 чи 58 року. Зайшов я раз до Гопфера, у котрого працював Михальський. «А де пан Ян?» – питаю хлопця. «У підвалі?» «Я зайшов у підвал». Дивлюся, мій Ян при лойовій свічці розливає лівером вино з бочки в пляшки, а в вікні манячать якісь 2 тіні. Сивий старик у пісковому сюртуку з купою паперів на колінах і парубчак з короткоостриженим волоссям і спикою розбійника. То був Стах Вокульський і його батько. Я собі тихенько сів, бо Михальський не любив, коли йому заважали балачками розливати вино, і слухав, як сивий чоловік у пісковому сюртуку говорив монотонним голосом до парубчака. «Де це видано, гальнувати гроші на книжки? Віддавай їх мені, бо якщо я не зможу далі вести позов, то все пропаде пропадом. Не книжки рятують тебе від сьогоднішнього твого упослідження, а тільки процес. Як виграємо в суді та одержимо нашу дідизну, тоді люди згадають, що Вокульські належали до давньої шляхти, і навіть знайдуться родичі. Того місяця ти потратив 20 золотих на книжки, а мені саме стільки не вистачало на адвоката. Книжки та й книжки. Нехай би ти був мудрий, як Соломон, але поки ти у винарні, то будеш попихачем, хоч і шляхтич. А твій дід по матері був кастеляном. А як виграю позов, та поїдемо на село. Ходім звідсіля, тату, тихо сказав хлопець, скоса поглядаючи на мене. Старий, як слухняна дитина, загорнув свої папери в червону хустку і вийшов із сином, який мусив підтримувати його на сходах. «Що воно за чудило?» – питав я Махальського, який скінчив уже свою роботу і сів на ослінчик. «Та», – махнув він рукою, – «старому бракує одної клепки, але хлопець хмітливий. Звуть його Станіслав Вокульський. Тямовитий чортяка!» «Що ж він такого зробив?» Махальський пальцями зняв зі свічки нагар і, наливши мені склянку вина, говорив далі. «Він тут у нас уже 4 роки. До магазину та до погреба він не дуже прикидливий. Зате механік. Змайстрував таку машину, що помпує воду знизу вгору, а згори лє на колесо, який рухає ту помпу. Така машина може крутитися і помпувати воду скільки світа сонця. Але щось там у ній погнулось, і вона крутилась тільки 1/4 години. Вона стояла на горі в ресторації, гопфер нею приваблював гостей, але уже з півроку, як у ній щось там лопнуло. «Молодець, хлопець!» – кажу я. «Ну, не такий він уже й молодець», – заперечив Махальський. «Ходив тут до нас один викладач із реального училища. То він оглянув ту помпу і сказав, що машинерія ні до чого не придатна, але хлопець здібний і повинен учитися. З того часу у нас таке робиться, що не дай Господи. Вокульський загордів, одвідувачам відповідає крізь зуби, вдень ходить як сновида, а вночі вчиться і купує книжки. А його батько хотів би ці гроші вжити на процес за якийсь там маєток по дідові. Та ти сам чув, що він казав. Як же він думає далі з тою наукою? Каже, що поїде до Києва в університет. Що ж, нехай собі їде. Може, хоч з одного продавця будуть люди. В цьому ділі я йому не перешкоджаю. Коли він при мені, не приганяю до роботи, нехай собі читає. Але в ресторації йому допікають і офіціанти, і відвідувачі. «А що ж Гопфер?» «Нічого», – далі говорив Михальський, вставляючи нову свічку в залізний свічник з ручкою. «Гопфер не хоче одганяти його від себе, бо дочка його Кася ласим оком поглядає на Вокульського. А до того ж він може й справді одержати ту дідизну». «А як він до Касі?» «А щоб тобі глянув у її бік? Дикун отакий!» І я тоді таки подумав, що хлопець з такою головою, який купує книжки, а про дівчат йому байдуже, міг би бути добрим політиком. Через те я того ж дня познайомився зі Стахом, і відтоді живемо один з одним, дай Боже, кожному. Стах працював у Гопфера ще 2-3 роки, і за той час познайомився з багатьма студентами, з молодими чиновниками з різних установ, які один перед одного постачали йому книжки, аби він міг витримати екзамен в університет. З-поміж тієї молоді вирізнявся один такий пан Леон, хлопець іще молодий. Йому не було й 20 років, дуже гарний, а що розумний, а запальний. Він був ніби моїм помічником у політичному вихованні Вокульського. Якщо я розповідав про Наполеона і велике покликання Бонапартів, то Леон говорив про Маціні, Гарібальді та інших таких знаменитостей. А як він умів запалювати людей? «Працюй!» – не раз казав він Стахові. «І вір, бо віра може затримати рух сонця. А що казати про поліпшення людських взаємин?» «А може віра довести мене до університету?» – спитав Стах. «Я певний», – відповів Леон, і очі його загорілись. «Що коли б ти хоч на хвилину повірив у це, як вірили перші апостоли, то ще сьогодні опинився б в університеті». «Або в будинку для божевільних», – буркнув Вокульський. Леон почав бігати по кімнаті і вимахувати руками. «Які крижані серця! Яка байдужість! Яка підлість!» – кричав він. «Навіть такий чоловік, як ти, не віриш! Ти подумай лишень, що вже зробив за короткий час! Ти стільки знаєш, що вже сьогодні міг би складати іспити. Що я там зробив? Зітхнув Стах. Ти один небагато, але кілька десятків, кілька сот таких, як ти і я, уявляєш собі, що ми могли б зробити? Тут голос у Леона зірвався, його душили спазми. Насилу ми його заспокоїли. Іншим разом пан Леон докоряв нам за брак самозречення. «Та ви знаєте, – казав він, – що Христос силою самозречення сам один врятував людство. Наскільки б уже удосконалився світ, якби на ньому раз у раз з'являлися люди, готові до самопожертви? Може мені жертвувати життям за відвідувачів, які цькують мене, мов пса, чи за слуг та офіціантів, які знущаються з мене? – спитав Вокульський. «Не викручуйся! – вигукнув пан Леон. Христос загинув навіть за своїх катів, але у вас немає сили духу. Дух ваш загнився. Ось послухай, що говорить Тіртей. Цвіти, Оспарто, під величчям знаком, покіль не скрушено старих святинь, не кинуто з могил кісток собакам і не відігнано прапредків тінь. І перш ніж ворог візьме бран з собою, пожбурте геть мечі, хоч близько й герць. Хай світ не зна, в руках ми мали зброю, але нам бракувало мужніх серць. Бо в серці вашому страх, у вас полохливе серце, повторив Леон. Стах не дуже то піддавався теоріям пана Леона, але той молодик умів переконувати всіх, просто як Демосфен. Пам'ятаю, одного вечора на велелюдних зборах пан Леон оповідав про майбутній ідеальний світ, в якому не буде дурості, злиднів і несправедливості. Всі ми тоді плакали. «Тоді, – казав він запалом, – не буде більше різниці між людьми, шляхта й міщани, хлопи й євреї, всі будуть братами!» «А продавці? – озвався з кутка Вокульський. Але це зауваження не збентежило пана Леона. Він раптом обернувся до Вокульського, перелічив усі прикрості, яких той зазнав у магазині, всі перешкоди, які йому ставили в навчанні, і закінчив так. «Аби ти повірив, що ти нам рівня, і що ми любимо тебе як брата, аби ти міг заспокоїти своє розгніване на нас серце, я стаю перед тобою навколішки, і від імені всього людства прошу у тебе пробачення за всі заподіяні тобі кривди». Він справді став навколішки перед Стахом і поцілував його в руку. Всі присутні на зборах розчулились ще більше, підняли на руки Стаха й Леона і поклялися, що за таких людей, як вони, кожен готовий віддати життя. Тепер, коли я пригадую тодішні події, мені здається, що то був сон. Правда, ні до того, ні після того мені не доводилося зустрічати такого ентузіаста, як пан Леон. На початку 1861 року Стах пішов до Гопфера. Він оселився у мене в тій кімнатці з загратованими вікнами і зеленими фіранками, залишив торгівлю і почав відвідувати університет як вільний слухач. Дивне було прощання його з магазином. Я добре це пам'ятаю, бо сам прийшов за Стахом. Він поцілувався з Гопфером, потім пішов у підвал попрощатися з Махальським, але трохи затримався там. Сидячи в залі ресторації, я чув якийсь галас, сміх офіціантів і відвідувачів, але не підозрював, яку вони готують каверзу. Раптом бачу, хід у підвал був у залі ресторації. З отвору висуваються дві руки, хапаються за краї, а за ними висувається Стахова голова і зникає. І так кілька разів. Відвідувачі й слуги аж за животи хапаються від реготу. «Ага!» – закричав один з відвідувачів. «Бачиш, як трудно без драбини вилізти з підвалу. А тобі захотілося одразу скочити з магазину в університет. Отож вилізь, коли ти такий розумний!» Стах знову висунув руки, знову вхопився за підлогу і, напружившись, висунувся до половини. «Я думав, що в нього кров бризне зі щік. Бачиш, як видряпується? Добре видряпується!» – закричав другий відвідувач. Стах викинув ногу на підлогу і за мить був уже в залі. Він не розсердився, але й не подав руки жодному з колег. Узяв свій клуночок і пішов до дверей. «Чого ж ти не прощаєшся з відвідувачами, пане докторе?» – кричали йому вслід. Ми йшли вулицями мовчки. Стах кусав губи, а мені вже тоді спало на думку, що ця історія з підвалом – символ усього його життя, яке минуло в зусиллях видерти з магазину Гопфера в широкий світ. Це був просто пророчий випадок, адже Стах і по цей день безупинно видобувається нагору. І хто його знає, що міг би зробити для країни такий чоловік, якби у нього на кожному кроці не приймали з-під ніг драбини, а він не мусив би витрачати часу й зусиль на те, щоб видряпатись на вищий щабель. Перебравшись до мене, він працював день і ніч, так що мене часом аж зло брало. Вставав перед 6-ю годиною і починав читати. Десь о 10-й біг на лекції, потім знову читав. Після 4-ї йшов на приватні уроки. Головним чином в єврейські родини, куди його рекомендував Шуман. А повернувшись, знову не відриваючись від книжки, читав до пізньої ночі, поки його не зборював сон. З тих уроків він міг би так непогано жити, якби час від часу його не навідував батько, який змінився тільки тим, що носив сюртук не піскового, а табачного кольору, а папери свої загортав у синю хустку. В усьому іншому він залишився таким самим, яким я бачив його вперше. Він сідав коло синового столика, викладав на коліна папери і говорив тихим, одноманітним голосом: «Книжки та й книжки, ти витрачаєш гроші на науку, а мені бракує на позов. Нехай би ти скінчив навіть 2 університети, однак не позбудешся упослідження, поки не відсудимо нашої дідизни. Аж тоді люди визнають, що ти шляхтич, рівня іншим, тоді знайдеться й рідня». Вільний від навчання час Стах використовував на досліди з повітряними кулями. Він дістав великий бутель і з допомогою купоросу виготовив у ньому якийсь газ, який я вже не пам'ятаю, котрим наповнив невелику, але дуже майстерно зроблену повітряну кулю. Під нею він прилаштував якусь машинку з пропелером. Так вона та куля й літала під стелею, поки не вдарялась об стіну і не псувалась. Тоді Стах латав свою кулю, лагодив машинку, наповнював бутель якоюсь поганню і знову робив свої досліди. І так без кінця. Одного разу бутель лопнув, і купорос мало не випалив йому очей. Але що це означало для Стаха, коли він вирішив вирватися із свого нужденного становища хоча б з допомогою повітряної кулі? З того часу, як Стах оселився у мене, в нашому магазині з'явилася нова постійна відвідувачка – Кася Гопфер. Не знаю, що їй у нас тоді подобалось – моя борода чи туша Яна Мінцеля. Бо хоч поблизу її дому було з 20 галантерейних магазинів, вона, однак, по кілька разів на тиждень приходила в наш. «Прошу, мені міток заполучі! Прошу, трохи шовку! Прошу, на 5 копійок голок!» За цим дріб'язком вона бігала з верству в дощ і в добру погоду, а купуючи на кілька грошів шпильок, просиджувала в магазині по півгодини, весь час балакаючи зі мною. «Чому ви ніколи не приходите до нас з паном Станіславом?» – казала вона, червоніючи. «Батько так вас обох любить, та й ми всі!» Спочатку мене дивувала така несподівана любов старого Гопфера, і я доводив пані Касі, що дуже мало знаю її батька, аби робити йому візити. Але вона все правила своєї. «Пан Станіслав, мабуть, сердиться на нас, навіть не знаю за що. А тато і... ми всі зичимо йому добра. Пан Станіслав не може поскаржитись, що ми заподіяли йому щось погане. Пан Станіслав...» Отак говорячи про пана Станіслава, вона купувала шовк замість заполучі або голки замість ножиць. А найгірше те, що вона бідолашна, щотиждень то більше марніла. Як тільки приходила до нас, мені здавалося, що вона виглядає краще. Але коли на її обличчі згасав рум'янець першого збудження, одразу ставало помітно, що вона все блідішає, а очі западаються глибше і дивляться сумніше. А як вона допитувалась, чи пан Станіслав ніколи не заходить в магазин? Як дивилась на двері, що вели в сіний до моєї кімнати, де за кілька кроків від неї сидів над книжкою похмурий Вокульський, не догадуючись, що за ним так сумують. Жаль мені стало її нещасної. Отож якось увечері, коли ми пили з Вокульським чай, я сказав: «Не будь дурним і зайди коли-небудь до Гопфера. У старого багато грошей». «А чого я маю до нього заходити?» – відповів він. «Здається, я в нього набувся вдосталь». Кажучи це, він аж здригнувся. «Того тобі треба зайти, що Кася в тебе закохана», – кажу я. «Відчепися ти своєю Касею», – перебив він мене. «Дівчина вона справді добра. Не раз крадькома пришивала мені до пальта гудзика або кидала в вікно квітку, але вона мені, як і я їй, не пара». «Вона просто голубка, а не дівчина», – додав я. «Отож бо й біда, бо сам я не голуб. Прив'язати мене могла б тільки така жінка, як я, а такої я ще не зустрічав». «Зустрів він таку через 16 років, але їй же Богу нема чим радіти». Кася заходила в магазин все рідше, а потім і зовсім перестала заходити. Натомість старий Гопфер прийшов з візитом до Яна Мінцеля і його дружини. Мабуть, він казав їм щось про стаха, бо другого дня Малгожата Мінцельова прибігла до мене з претензіями: «Пане Ігнаце, що це у вас за мешканець, за яким дівчата сохнуть? Хто він такий, отой Вокульський? Ясю!» – звернулась вона до свого чоловіка. «Чому цей пан у нас не був? Ми повинні його засватати, Ясю. Нехай він зараз же приїде до нас». «Та нехай собі й приїде», – відказав Ян Мінцель, «але сватати я його не буду. Я чесний купець, і зводити молодих – це не моє діло». Пані Мінцельова поцілувала його в спітнілу щоку, немов у них ще тривав медовий місяць, а він лагідно відсторонив її і утерся фуляровою хусткою. «Біда з цими бабами», – сказав він, «їм неодмінно треба втягати кого-небудь у нещастя». «Сватай собі, сватай! Навіть Гопфера, не тільки Вокульського, але пам'ятай, що платити за це я не буду». З того часу, як тільки Ян Мінцель ішов на пиво або в купецький клуб, Малгожата запрошувала мене й Вокульського до себе. Стах, звичайно, швидко випивав свій чай, навіть не дивлячись на господиню. Потім закладав руки в кишені і мовчав, як пень. Мабуть, думав про свої повітряні кулі. А Малгожата тим часом навертала його до любові. «Хіба це можливо, пане Вокульський, щоб ви ще ніколи не були закохані? Вам же, наскільки я знаю, вже 28 років, стільки, скільки й мені. То я вже вважаю себе старою бабою, а ви невинний, як немовля». Вокульський перекладав ногу на ногу, але мовчав. «О, панна Катерина, то гарна цяця», – казала господиня. «У неї такі очі, хоч, здається, на правому чи лівому якась вада. Нічого собі фігурка, хоч одна лопатка трохи вища. Але так воно ще краще. Носик, правда, мені не до смаку, а рот трошки завеликий. Але ж яка це золота душа! Аби їй трохи розуму! Але ж розуму, пане Вокульський, жінки набираються десь під 30 років. Я сама в її літах була дурненька, як канарка. Закохалася в мого теперішнього чоловіка». Вже за третім разом пані Малгожата прийняла нас у халаті. Халатик був дуже гарний, обшитий мереживом. А за четвертим я взагалі не був запрошений, тільки стах. Їй Богу, не знаю, про що вони там говорили, але добре бачив, що стах повертався від неї все похмуріший та скаржився, що ця баба відбирає у нього час. А пані Малгожата запевняла чоловіка, що Вокульський просто безголовий, і їй доведеться докласти ще чимало праці, доки вона його засватає. «Працюй, серденько, працюй!» – заохочував її чоловік. «Бо шкода дівчини, та й Вокульського теж. Страшно подумати, що такий хороший хлопець, який стільки років служив у магазині і міг би по смерті Гопфера стати його хазяїном, пропаде ні за що в університеті. Тьху!» Остаточно вирішивши здійснити мої добрі наміри, пані Мінцельова не тільки запрошувала Вокульського ввечері на чай, на який він у більшості випадків не ходив, але й сама частенько забігала в мою кімнатку, співчутливо розпитуючи Стаха, чи він не хворий, та дивуючись, як це воно так, що він ще ніколи не був закоханий. Він, мабуть, старший за неї. Я гадаю, що вона була старша за нього. Далі з нею почало коїтися щось дивне. То вона плакала, то сміялась, то лаяла свого чоловіка, який на цілі дні утікав з дому. Нарешті стала дорікати мені, що я роззява, що не розумію життя, що приймаю якихось підозрілих мешканців. Словом, в домі почалися такі скандали, що Ян Мінцель схуд, хоч і пив тепер більше пива. А я подумав, одне з двох, або залишу у Мінцелів службу, або скажу Стахові, щоб вибирався з квартири. Відкіля пані Малгожата дізналася про мої наміри, ніяк не збагну. Тільки одного вечора влітає вона в мою кімнату і кричить, що я їй ворог і, мабуть, найпідліша людина, коли виганяю з квартири такого хорошого хлопця, як Вокульський. Потім додала, що її чоловік – падлюка, що Вокульський – падлюка, що всі мужчини – падлюки. І кінець кінця впала в істерику на моїй власній канапі. Такі сцени повторювались кілька днів підряд, і не знаю, до чого б воно дійшло, коли б не трапився один із найнадзвичайніших випадків, які мені доводилося бачити. Якусь Михальський запросив мене й Вокульського до себе на вечір. Ми пішли вже після 9-ї години. Звичайно, в улюблений підвал Яна, де при миготливому світлі трьох лоєвих свічок уже сиділо чоловік з 15, а між ними пан Леон. Мабуть, ніколи не забути мені тієї картини. Обличчя присутніх, переважно молоді, невиразно біліли на тлі чорних стін підвалу. Виглядали з закутих обручами бочок або розпливались в тумані. Оскільки гостинний Михальський вже на сходах кожного зустрічав величезною квартою вина і доброго вина, а мене частував особливо старанно, то мушу признатися, що у мене одразу зашуміло в голові, а через кілька хвилин я вже мало що тямив. Я сидів подаль від компанії в глибокій ніші і чи то у вісні, чи то наяву поглядав на гостей. Що там діялось, не можу докладно сказати, бо в голові моїй виникали найхимерніші фантазії. Але, здається, пан Леон, як звичайно, говорив про могутність віри, про занепад духу та про потребу самозречення, а присутні голосно і запально погоджувалися з ним. Проте дружній хор поступово вщух, коли пан Леон став тлумачити, що час уже нарешті випробувати цю готовність на подвиг. Мабуть, я був дуже п'яний, коли мені приверзлося, що пан Леон пропонує, щоб хто-небудь з присутніх стрибнув з віадука «Новий світ» на брук під ним. На що всі до єдиного присутні змовкли, а декотрі поховалися за бочки. «Отже, ніхто не наважиться на подвиг!» – крикнув пан Леон, заламуючи руки. Всі мовчать, немов вимерли. «Значить, ніхто? Ніхто?» «Я», – відповів голос, якого я не впізнав. Дивлюсь, коло догоряючої свічки стоїть Вокульський. Вино Махальського було таке міцне, що в ту хвилину я втратив свідомість. Після бенкету у підвалі Стах кілька днів не приходив додому. Нарешті прийшов, в чужій одежі, змарнілий, але з гордо піднятою головою. Тоді я вперше почув у його голосі якусь тверду ноту, яка й по сей день мене прикро вражає. З того часу він зовсім змінив спосіб життя. Свою повітряну кулю закинув у куток, де її незабаром заснувало павутиння. Бутель для вироблення газів віддав сторожеві на воду, а до книжок навіть не заглядав. Так вони й лежали, ті скарбниці людської мудрості. Одні на полиці, другі на столі, одні закинуті, другі розкриті, а він... Траплялося, що по кілька днів не бував удома. Навіть не приходив ночувати. То іноді з'являвся увечері і, не роздягаючись, лягав на непостелене ліжко. Інколи замість нього приходило кілька душ якихось незнайомих мені людей, що спали на канапі, на стаховому ліжку і на моєму власному. І не тільки не дякували за нічліг, а навіть не казали, де вони працюють і як їх звати. Часом Стах приходив один, кілька днів сидів у кімнаті без діла і нікуди не виходив, нервував і все прислухався, немов коханець, який прийшов на побачення з чужою жінкою і боїться, коли б замість неї не з'явився її чоловік. Не думаю, щоб цією жінкою була Малгожата Мінцельова, бо вона ментрежилась, наче її Гець укусив. Зранку вона облітала зо три костьоли, немов вирішила атакувати милосердного Бога з кількох боків. Після обіду в неї відбувалися якісь засідання дам, котрі, дожидаючи важливих подій, залишали чоловіків і дітей на призволяще, а самі займалися плітками. А надвечір до неї сходилися мужчини, але ці, без зайвих балачок, відсилали її в кухню. Отже, не дивно, що при такому розгардіяші в домі у мене також почало каламутитись у голові. Мені здавалося, що в Варшаві стало якось тісно, а всі люди немов потуманіли. Щогодини ми чекали якоїсь несподіваної переміни. Проте настрій в усіх був піднесений, а в головах повно було планів. Тим часом Ян Мінцель, щоб утекти від жінчиного гдирання, самого ранку йшов на пиво і повертався аж увечері. Він навіть згадав прислів'я «раз козі смерть», яке повторював до кінця свого життя. Нарешті одного дня Стах Вокульський десь зовсім зник. Аж через 2 роки я одержав від нього з Іркутська листа, у якому він просив, щоб я прислав його книжки. Восени 1870 року я якраз повернувся від Яся Мінцеля, що лежав уже хворий в ліжку. Сиджу я в своїй кімнаті після вечірнього чаю, коли хтось стукає в двері. «Герайн, кажу, увійдіть!» Рипнули двері. Дивлюсь, стоїть на порозі якась бородата потвора в тюленячому пальті шерстю наверх. «Ну, кажу я, хай мене чорти візьмуть, коли ти не Вокульський!» «Він самий», – відповідає добродій в тюленячій шкурі. «Во ім'я отця і сина», – кажу, – «ти, мабуть, жартуєш, бо відкіля б ти тут узявся? Може, це тільки твоя душа?» «Та ні, я живий», – каже він, – «мені навіть їсти хочеться». Сказавши це, він скинув шапку, роздягнувся і сів коло свічки. «Їй Богу, Вокульський! Борода, як у розбійника! Морда, як у Лонгіна, котрий проколов нашому Господу Ісусу Христу бока, але ж це таки був Вокульський!» «Ти зовсім повернувся?» – питаю я. «Чи на деякий час?» «Зовсім!» «Як же там, у тих краях?» «Байдуже!» «Еге, а люди?» – питаю. «Байдуже!» «Еге, а з чого ти жив?» «З приватних уроків, – каже. Ще й з собою привіз карбованців 600. «Еге-ге! А що ти думаєш робити?» «Ну, того пфера, звичайно, не повернусь», – відповів він, ударивши кулаком по столі. «Ти, мабуть, не знаєш, що я став ученим. Маю навіть кілька подяк від петербурзьких наукових товариств». Продавець гопферового магазину став ученим. Стах Вокульський має подяки від петербурзьких наукових товариств. «Оце так штука!» – подумав я. Що там довго розказувати? Оселився хлопець десь на старому місті і півроку жив за свої гроші. Купував на них багато книжок, але мало їжі. Проживши гроші, почав шукати роботи. А тоді сталася дивна річ. Купці не давали йому роботи, бо був ученим. А вчені не давали ходу, бо він колись був продавцем. Отож він, як Твардовський, той із казки, який продав чортові душу і був приречений висіти на місці до страшного суду, завис між небом і землею. І коли б я йому в ряди годин не допомагав, він, можливо, розбив би собі голову десь на новому з'їзді. Страх, яке тяжке було його життя! Він змарнів, спохмурнів, здишавів, але не скаржився. Тільки раз, коли йому сказали, що для таких, як він, тут нема місця, прошепотів: «Ошукали мене». В цей час помер Ясь Мінцель. Вдова поховала його по-християнському, тиждень не виходила з дому, а потім покликала мене на пораду. Я гадав, що ми говоритимемо про торговельні справи, тим більше, що на столі стояла пляшка доброго угорського вина. Але пані Малгожата навіть не спитала про магазин. Побачивши мене, вона заплакала, немов я пригадав їй тиждень тому похованого небіжчика, і, наливши мені величенький келих вина, жалібним голосом заговорила: «Коли упокоївся мій ангел, я думала, що тільки я така нещасна». «Це хто ангел?» – перебив я її. «Чи не я Змінцель? Пробачте, добродійко, бо я був щирим другом покійного і не можу назвати ангелом чоловіка, який навіть по смерті важив фунтів з 200. А за життя він важив 300, чуєте?» – озвалася невтішна вдова. Потім знов прикрила обличчя хустинкою і говорила далі: «Пане Жецький, ви ніколи не навчитесь бути тактовним. Ах, яке нещастя! Правда, мій покійний чоловік ніколи не був ангелом, а надто останнім часом. Проте для мене це все-таки страшна втрата, жахлива, неповторна. Ну, скажімо, останні півроку...» «Та що там півроку?» – вигукнула вона. «Мій нещасний ясь уже 3 роки хворів, а років з 8 як... Ох, пане Жецький, скільки нещасть у сімейному житті постає від того жахливого пива! Років з 8 я жила, мов би, незаміжня. Але яка це була людина, пане Жецький! Аж тепер я відчуваю весь тягар мого нещастя!» «Буває й більше?» – наважився я сказати. «А вже ж буває!» – схлипнула бідна вдова. «Правду ви кажете? Взяти хоч би того Вокульського, який нібито повернувся. Чи то правда, що він і досі не знайшов ніякої роботи?» «Ніякісінької. А де ж він харчується? Де живе?» «Де харчується, не знаю, чи він взагалі що-небудь їсть. А де живе? Ніде». «Який жах!» – заплакала пані Малгожата. «Мені здається, – додала вона, трохи помовчавши, – що я виконаю останню волю мого коханого небіжчика, коли попрошу вас, щоб ви...» «Я вас слухаю!» «Щоб ви пустили його до себе, а я присилатиму вам по 2 сніданки, по 2 обіди!» «Вокульський на це не погодиться», – зауважив я. Пані Малгожата знов гірко заплакала. Мабуть, з горя за покійним чоловіком вона так розпасіювалась, що разів зо 3 назвала мене розтелепою, незнайладом, потворою. Нарешті сказала мені, що я можу забиратися геть, що вона сама собі дасть раду з магазином. Потім перепросила мене і закляла всім для мене святим, щоб я не ображався на її слова, сказані з розпачу та з горя. З того дня я рідко коли бачив свою хазяйку. А через півроку Стах сказав мені, що одружується з Малгожатою Мінцель. Я подивився на нього, він махнув рукою. «Знаю, – сказав він, – що я свиня, але все ж таки не така, як ті, котрі користуються тут у вас пошаною». Після гучного весілля, на яке, не знаю навіть відкіля, насходилося безліч приятелів Вокульського, а вже їли чортяки, а пили за здоров'я молодих цілими квартами, Стах пішов жити на гору до своєї жінки. Скільки я пам'ятаю, весь скарб його складали 4 паки книжок та наукових приладів, а меблі – хіба тільки цибух та коробка з-під капелюха. Продавці сміялися, звичайно, по кутках, з нового хазяїна. А мені було прикро, що Стах так легко попрощався своїм героїчним минулим та зі своїми злиднями. Дивна річ, людська натура. Чим менше нахилу маємо ми до мучеництва, тим напрасливіше жадаємо його від інших. «Бачите, який наш бруд!» – говорили між собою його знайомі. «Продався старій бабі, вчився, будоражив суспільство, і от на тобі!» Серед найсуворіших суддів було 2 претенденти на руку пані Малгожати, яким вона піднесла гарбуза. Але Стах досить скоро позатикав їм роти, одразу взявшись до справи. Десь за тиждень після весілля Він прийшов о 8-й годині ранку в магазин, зайняв місце покійного Мінцеля за конторкою і почав обслуговувати покупців, наче був не хазяїном, а найманим продавцем. А вже через рік він зав'язав стосунки з московськими купцями, і це дуже корисно позначилось на торгівлі. Сміливо можна сказати, що під його керівництвом наш оборот потроївся. Я полегшено зітхнув, побачивши, що Вокульський не думає задарма їсти хліб. Та й продавці перестали глузувати, упевнившись, що Стах не тільки більше за них працює в магазині, а ще й виконує нелегкі обов'язки вдома. Ми принаймні у свята відпочивали, а йому, бідоласі, доводилось брати жінку під руку і шпацерувати. До обіду в костьол, після обіду в гості, а ввечері в театр. При молодому чоловікові Малгожата просто переродилась. Вона купила піаніно і почала вчитися грати, найнявши якогось вчителя-старика, щоб, як вона казала, Стасик не ревнував. Вільний від навчання час вона проводила в нарадах з шевцями, модистками, перукарями та зубними лікарями і з їхньою допомогою день у день ставала кращою. А яка вона була ніжна з чоловіком! Частенько просиджувала в магазині по кілька годин, не зводячи очей зі свого Стасюлика. Спостерігши, що серед купувальниць трапляються гарненькі, вона запроторила Стаха за шафи, а до того ж сказала зробити для нього будку, де він і сидів над торговельними книгами, як дикий звір у клітці. Одного разу у будці щось страшно загуркотіло. Я кинувся туди, за мною продавці. Боже мій, що ми побачили? Пані Малгожата лежить на підлозі, привалена столом і облита чорнилом. Стілець зламаний, Стах злий і збентежений. Ми підвели хазяйку, що хлипала від болю, і з її натяків догадались, що то вона сама наробила такого рейбаху, сівши зненацька чоловікові на коліна. Благенький стілець не витримав подвійного тягаря, а хазяйка, падаючи, вхопилася за стіл і звалила його на себе з усім лихом. Стах надзвичайно спокійно сприймав галасливі прояви подружньої чулості, втішаючись підрахунками та торговельною кореспонденцією. А хазяйка не охолодала, навпаки, розпалювалась щодалі більше, а коли її чоловіченько, знудившись сидіти або в якійсь справі, виходив на вулицю, вона бігла за ним на зерці й підглядала, чи не пішов він на побачення. Інколи, головним чином взимку, Стах виривався з дому і їхав до знайомого лісника, де цілий тиждень полював та тинявся по лісі. У таких випадках хазяйка вже на третій день виїжджала в погоню за своїм коханим втікачем. Ходила за ним по лісовій гущавині і кінець кінцем привозила бідолаху додому. Перші 2 роки Вокульський мовчки терпів цей суворий режим, а на третій щовечора почав заходити в мою кімнатку побалакати про політику. Часом, коли ми згадували про минуле, він, урвавши розмову і оглянувшись на всі боки, починав щось нове. «Слухай, Ігнаце!» Але в цю мить, немов по команді, згори прибігала служниця й кричала: «Пані вас просять! Пані хвора!» І він, бідолашний, тільки махав рукою і йшов до своєї жіночки, так і не сказавши того, що мав сказати. Через 3 роки такого життя, на яке, власне, не можна було скаржитись, я побачив, що цей сталевий чоловік починає згинатись у шовкових обіймах своєї жіночки. Він поблід, зігнувся, облишив свої вчені книжки, а взявся читати газети і кожну вільну хвилину говорив зі мною про політику. Інколи Стах передчасно виходив з магазину, ішов зі своєю дружиною в театр або в гості, нарешті і в себе запровадив вечірні прийоми, на які сходились старі, як смертний гріх, дами та пенсіонери-чоловіки, що любили грати у віст. Стах не грав з ними, він ходив тільки коло столиків та придивлявся. «Стережись, Стаху!» Не раз сказав я йому: «Тобі 43 роки, у твої літа Бісмарк тільки починав кар'єру». Такі або подібні зауваження на хвилину будили його. Тоді він сідав у крісло і, підперши руками голову, думав. Але до нього негайно підбігала пані Малгожата і кричала: «Стасюлику, ти знову задумався, це дуже погано, а там гостям нічого випити». Стах підводився, діставав з буфета нову пляшку, наливав вино у 8 келихів і обходив столи, придивляючись, як гості грають у віст. Таким чином лев поволі перетворювався на вола. Коли я побачив його в турецькім халаті, у вишиваних бісером пантофлях і шапочці з шовковою китицею, я не міг повірити, що це той самий Вокульський, який 14 років тому у підвалі Махальського крикнув «Я!». Коли Кохановський писав: «На лева сядеш, що тобі там коні, і їздитимеш верхи на драконі», він безумовно мав на увазі жінку. Вони, бо прибуркувачі й покорителі чоловічого роду. Тим часом, на 5-му році свого другого заміжжя, пані Малгожата почала підмальовуватись. Спочатку потроху, а далі все більше, енергійніше та все новими засобами. Отож, почувши про якийсь еліксир, що повертав літнім дамам свіжість та чарівність юності, вона так старанно натерлась ним увечері з голови до п'ят, що тієї самої ночі лікарі вже не могли її врятувати. Бідолаха померла через 2 дні від зараження крові, зберігши притомність лише настільки, щоб викликати нотаріуса та заповісти все своє майно своєму Стасюликові. Стах і після цього нещастя мовчав, але спохмурнів ще більше. Маючи кілька тисяч карбованців доходу, він перестав займатися торгівлею, порвав з усіма знайомими і поринув у наукові книжки. Я не раз сказав йому: «Вийди між люди, розважся, ти ще молодий, можеш оженитися». Але все це було ні до чого. Одного разу, десь через півроку після смерті Малгожати, бачачи, що чоловік на очах сохне, я порадив йому: «Пішов би ти, Стаху, в театр. Сьогодні йде якраз Віолета, адже на цій виставі ви були спокійною останній раз». Він схопився з канапи, на якій читав книжку, і сказав: «А знаєш, я так і зроблю, подивлюся, як її тепер грають». Він пішов у театр, а на другий день я не міг його впізнати. У знеможеному чоловікові прокинувся мій Стах Вокульський. Він випростався, очі набрали блиску, голос сили. З того часу він ходив на всі вистави, концерти і лекції. Незабаром він поїхав у Болгарію, де заробив величезні гроші. А через кілька місяців після повернення одна стара пліткарка, пані Мелітон, сказала мені, що Стах закоханий. Я посміявся з тієї дурної балачки, бо чого б закоханому виїжджати на війну? Аж тепер, на жаль, починаю припускати, що стара мала рацію. Хоча від цього відродженого Стаха Вокульського всього можна сподіватися. А що коли справді? Ото я посміявся з доктора Шумана, який так сміється з політики.